Ümmü Eyyub el-Ensariyye radiyallahu anha. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ge hicret kılıp kirgenlerde onun havlusiga düştüler. Bu havluda 7 ay istikamet kıldılar. Ümmü Eyyub şu vakit mabeynide Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemge taam tayyarlab birer idi. Buhtan hadisesi de ham onun özüge has mavqifi o'rni bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinaga kirib kelgan kun eng mashhur tarixiy kun bo'lib qoldi. Takbir-i tahlil va hamdu sano sadolaridan yo'llar va uylar zirillab ketar edi. Bolalar, xizmatkorlar qiyqirishib, Allohu akbar, Rasululloh keldilar. Allohu akbar, Muhammad alayhi salom keldilar. Allohu akbar, Allohu akbar, Rasululloh keldilar deyishar edi. Ansorlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni mana shunday kutib oldilar va u zotning atrofini o'rab olib, har biri Qasvo nomli tuyasini jilovidan ushlab, o'z uyi tomon tortar edilar. Har bir odam Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'z uyiga tushishlarini xohlar edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tuyaning yo'lini to'smaylar. Uning o'zi qayerga tushishlikka buyurilgan der edilar. Tuya o'z yo'lida davom etdi. Toki bugungi Masjidi Nabaviyaning o'rniga kelgach, astagina cho'kdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tuyaning ustidan tushmadilar. Tuya o'rnidan turib, yana ozgina yurdi-da, qayrilib kelib, yana avvalgi joyiga cho'kdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tuyadan tushdilar. Bu joy Banu Najjor urug'idan bo'lmish tog'alariga tegishli bo'lib, Abu Ayyub al-Ansoriy hovlisining oldi edi. Inshaalloh, mana shu joy bizning manzilimizdir, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Abu Ayyub va uning ayoli Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yuklarini hovlilariga kiritib qo'yishdi. Ularning bu ishlarini ko'rgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kishi o'z yuklari bilan birga bo'ladi dedilar. Ibn Kasir rahimahulloh aytadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Bani Najjor qabilasiga tushishlari Alloh azza va jallaning ixtiyori edi. Bu esa Bani Najjor uchun ulkan va buyuk martaba edi. Madinada qabilalar soni 9 ta edi. Har bir qabila o'z a'zolari, ekinzor va xurmazorlari va aholisi bilan alohida mahallaga jamlangan bo'lib, ular go'yo bir-biriga tutash qishloqlarga o'xshab ketardi. Garchi qissamiz Ummu Ayyub radhiyallohu anha haqida bo'lsa-da, aziz o'quvchilarga uning eri Abu Ayyub haqida ham ma'lumot berib o'tishni lozim topdik. U Xolid ibn Zayd ibn Kulayb al-Ansori al-Hazraji an-Najjori Abu Ayyub bo'lib, qadri ulug' sahobiy. Aqaba, Badr, Uhud, Xandaq g'azotlarida va Bay'at Rizvonning barcha voqealarida ishtirok etgan. Shijoatli, sabrli, taqvoli, g'azot va jihodni juda yaxshi ko'ruvchi sahobiy bo'lgan. Abu Ayyubdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning 155 ta hadisi rivoyat qilingan. Abu Ayyub to Umaviylar xalifaligi davrigacha yashagan. Avval Madinada, so'ng Shomda yashagan. Abu Ayyub hijratning 52-yinchi yili Rum yerlarida g'oziy bo'lib vafot etdi. Abu Ayyub radhiyallohu anhu Konstantinopolda dafin etilgan. Abu Ayyub radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning uning uyiga mehmon bo'lishi bilan boshi osmonga yetdi. Bu voqea Abu Ayyubning nomini tarix sahifalarida abadulabad zikr etiluvchilar qatoriga qo'shdi. Bu yerda eslab o'tishimiz joiz bo'lgan narsa, ko'pchilik musulmonlar Abu Ayyubni tanisalar-da, lekin uning ayoli Ummu Ayyub radhiyallohu anha haqida hech narsa bilmaydilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mezboni bo'lib, xizmatlarini qilish martabasiga erishishini orzu qilgan ansorlardan bo'lgan bu sahobiya ayol kim o'zi? Qays ibn Sa'dning qizi Ummu Ayyub al-Hajraji al-Ansoriya ibodatda, fazilda peshvo bo'lgan fozila ayollardan. Tarix sahifalarida Ummu Ayyubning asli ismi zikr etilmaydi. Doimo kunyasi zikr etilgan. Ummu Ayyub Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hijratlaridan avval islomini e'lon qildi. Ummu Ayyub o'z islomini e'lon qilgan kundan boshlab uning taqdiriga xayru baraka va baxt va saodat bitildi. Xossatan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning uning uyiga tushishlari uning baxtini yanada ziyoda etdi. Ummu Ayyub bu ehtiromdan boshi osmonga yetdi. Bundan ham ko'ra buyukroq sharaf bormi? Ummu Ayyub buni Alloh azza va jalla o'zi iroda etganini, bu irodada ko'p yaxshilik borligini chin ko'ngildan his etib, bu buyuk ehtiromni oqlash uchun jon jahdi bilan harakat qildi. Ummu Ayyubning uyi ikki xonadan iborat bo'lib, biri ikkinchisining ustida edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Ayyubning uyiga kirganda pastdagi xonaga joylashdilar. Abu Ayyub Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan yuqoriga chiqishlarini so'radi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga menga va mening atrofimdagilarga pastki xonada bo'lganimiz qulaydir dedilar. Abu Ayyub va Ummu Ayyub noiloj yuqoridagi xonaga chiqdilar. Lekin kechasi ikkisi ham mijja qoqmay chiqdi. Ular harakat qilsa, pastdagilarga tuproq tushishidan va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga azor berib qo'yishdan cho'chib, juda ehtiyotkorlik bilan harakat qilishar edi. Aksiga olib, suv tola katta ko'za sinib qolsa bo'ladimi? Ikkalasi darhol o'rinlardan turib, suv Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ustilariga to'kilib, azor berishidan qo'rqishib, kiyimlariga suvni emdira boshlashdi. Erta tongda Abu Ayyub pastga tushib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga sizning tepangizda bo'lish bizga juda noqulay. Siz yuqoriga chiqib oling yo Rasululloh dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unamadilar. Abu Ayyub ha deb yolboravergach Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yuqoriga chiqdilar. Bundan er-xotin juda xursand bo'ldi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning rizoligiga muyassar bo'ldilar. Biz Ummu Ayyub radhiyallohu anhoning siyratini o'rganar ekanmiz, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularning uylariga kirgandan boshlab hayotlarining so'nggi lahzasigacha bu er-xotinni qamragan baxtni bayon qilishga lolmiz, ojizmiz. Ummu Ayyub Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilaridan qaytgan tovoqdagi muborak barmoq izlaridan tabarruklanishdagi holatini Abu Ayyub tasvirlab berar ekan shunday deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uchun ovqat tayyorlab kiritib yuborar edik. Ortib qolganini bizlarga qaytarib chiqarsalar, Ummu Ayyub bilan barmoqlari tekkan joylarini talashib, tabarruk qilib yer edik. Bir kuni kechqurun u kishiga ovqat kiritdik. Unga piyozmi yoki sarimsoqmi solgan ekanmiz, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni qaytarib chiqardilar. Qarasak, tovoqda barmoq izlari yo'q. Xafa bo'lib, "Ota-onam sizga fido bo'lsin yo Rasululloh, taomga qo'l urmay qaytarib yuboribsiz", dedim. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Men unda o'simlik hidini topdim. Men munojot qilib, kulib turuvchi odamman. Ammo sizlar yeyaveringlar", dedilar. Shundan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uchun qilingan taomga bu narsadan solmay qo'ydik. Ummu Ayyub fazilatlarini yanada ziyoda qiladigan hislat Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yaxshi ko'rgan taomlariga e'tibor va ahamiyat berishi edi. Ummu Ayyub radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaxshi ko'rgan taomlarni tayyorlab berishga shoshilar edi. Bu uyda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 7 oy yashab turdilar. Umma Ayyubdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yaxshi ko'rgan taomlari qaysi edi deb so'raldi. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning aynan biror taomni buyurganlarini yoki biror taomni yomonlaganlarini eshitmadim. Lekin Abu Ayyub menga bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga Sa'd ibn Ubboda radhiyallohu anhu yuborgan taomni biriga eganlarini va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shu kungi taomni yaxshi ishtaha bilan ko'proq eganlarini va bu taom tafayshal sho'rvaning bir turi bo'lganini aytdi. Shu kundan boshlab biz ham shu taomni qilib beradigan bo'ldik. Ko'pincha haris, ya'ni un, sariyog' va shakardan tayyorlangan holva qilib berar edik. Bu u kishiga juda ham yoqar edi. Kechki ovqatda u zotning huzurlarida kamida 5 dan 10 tagacha odam bo'lar edi deb javob qildi Ummu Ayyub. Bir kuni peshinda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Bakr va Umar radhiyallohu anhumolar masjiddan chiqdilar. Hammalari och edilar. Birgalashib Abu Ayyubning darvozasi oldiga kelib taqillatishdi. Eshikni Ummu Ayyub ochdi-da Allohning payg'ambari va uning hamrohlari xush kelibsizlar dedi. Abu Ayyub qayerda dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Abu Ayyub xurmozorda ishlayotgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ovozlarini eshitib yugurib keldi-da Allohning rasuli va uning hamrohlari xush kelibsizlar, marhamat dedi va borib xurmodan bir shoh uzib keldi. Bu xurmoning shohida tamir xurmoning qurigani, rutab xurmoning pishgani va busur xurmoning g'orasi ham bor edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga tamirning o'zidan uzib bersang bo'lmasmidi dedilar. Shunda Abu Ayyub men xurmoning hamma xilidan eyishingizni istadim yo Rasululloh. Bundan tashqari sizlarga bir echki ham soyib beraman dedi Abu Ayyub. Agar soysang suti borini soymagin dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Bir echkini soyib Ummu Ayyubga sen bizga non yopib bergin dedi-da echkining yarmini yog'da, yarmini suvda qaynatib pishirdi. Taom tayyor bo'lgach Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va ashoblarining oldiga qo'ydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam echkining go'shtidan bir bo'lagini olib nonning ustiga qo'ydilar-da ey Abu Ayyub, mana buni Fatimaga olib borib bergin. U bir necha kundan beri bunday taomni yegani yo'q dedilar. Yeb ichib to'yishgach Rasululloh sallallohu alayhi va sallam non, go'sht, qurigan xurmo, pishgan va pishmagan xurmo muborak ko'zlardan yosh oqdi. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, mana shu ne'matdan ham qiyomatda so'ralasizlar dedilar. Bu gap ashoblarga juda og'ir botdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sizlar taomga bismillah deb qo'l uzatinglar. To'yganlaringda esa alhamdulillahillazi huwa ashba'ana va an'ama alayna fa afzala ma'nosi bizga ne'mat bergan, bizlarni to'ydirgan va afzal qilgan Allohga hamd va sanolar bo'lsin denglar. Chunki bu duo taomlar kofiyasidir dedilar. Ummu Ayyub Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni mehmon qilish sharafiga muyassar bo'ldi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadiyalari va ta'limlari bilan nasibalandi. Ifik, ya'ni tuhmat voqeasida Ummu Ayyubning unutib bo'lmas o'rni zamonlar o'tishiga qaramay tarix sahifasida hali ham o'zining eng go'zal hidini taratib kelayotir. Ifik voqeasini boshida turgan va yana ham rivojlanishini istagan mujrifu munofiqlar bor edi. Oysha radhiyallohu anhoga baho berishda Ummu Ayyubning ajib so'zlari bo'lgan. Abu Ayyubdan qilingan rivoyatda shunday deyiladi. Ummu Ayyubga odamlar nimalar deyapti? Xabaring bormi deydi Ifikni nazarda tutib Abu Ayyub. Shunda u eriga Agar sen Safvonning o'rnida bo'lganingda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mahramlariga biron bir yomonlik qilishga harakat qilgan bo'larmiding? Deya savolga savol bilan javob qaytardi Ummu Ayyub. Shunda Abu Ayyub "Yo'q aslo" dedi. Agar men Oyishaning o'rnida bo'lsam, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga aslo xiyonat qilmasdim. Oyisha mendan ko'ra yaxshiroq, Safvon esa sendan ko'ra yaxshiroqdir dedi Ummu Ayyub hech ikkilanmay. Ummu Ayyub bir kuni eriga "Eshitmadingmi ey Abu Ayyub, odamlar nimalar deyshyapti?" dedi. Shunda u "Nimalar deyshyapti?" deya so'radi eri. Ummu Ayyub buxtonchilarning gaplarini aytib beradi. Shunda Abu Ayyub "Bu gapni gapirishimiz biz uchun durust emas. Subhanaka, bu juda katta tuhmat-ku" deya javob beradi. Bu vaqtda Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga quyidagi oyatni nozil qilganida nasta'izu billah va laula issami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihaza subhanaka haza buhtanun azim. Uni eshitgan paytingizda bu mishmishni so'zlash biz uchun joiz emasdir. Ey pok parvardigoro, bu ulug' buxton-ku desangizlar bo'lmasmidi? Nur surasi 16-oyat. Ushbu munosabat Ummu Ayyubning oqila, sog'lom fikr egasi ekaniga, shuningdek uning iymoni kuchli ekaniga ishora etmaydimi? Ummu Ayyub radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilgan va u kishidan hadis so'zlaganlar jumlasidan. Ummu Ayyubning rivoyatlaridan biri Ibn Majja o'z sanadida keltirgan quyidagi hadisdir. Unda shunday deyiladi: "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga taom tayyorladim va unga ko'katlardan solgan edim. U zot yemadilar-da, men do'stimga azor berishni istamayman" dedilar Jibril alayhisalomni nazarda tutib. Sahobiya ayol Ummu Ayyubni Alloh o'z rahmatiga olsin, undan rozi bo'lsin, qabrini nurga to'ldirsin va uni Alloh taolo o'zi sifatlagan bandalari qatorida qilsin. Amin. Estaizu billah. Faulaika lahum jazaa'uz zi'f bima 'amilu wa hum fil ghurafati aminun. Ana o'shalar uchungina qilgan amallari sababli necha barobar mukofot bo'ladi va ular jannatdagi yuksak manzillarda tinch omon bo'ladilar.